مگر سے باقی ہو گئے. پنکھے کو بند کر دیں گے حساب سے. ہو گیا جی بند ہو گیا. آپ نے کیا بات پوچھی تھی جی؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بیعت ہونے کے بعد سب سے پہلے جو ہے تو ذمہ جو فرائض رہتے ہیں ان کی قضا ادا کرنی ہوتی ہے. جو نمازیں قضا رہ گئی ہیں ان کا پورا کرنا ہوتا ہے. زکوٰۃ اگر رہتی ہے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے. روزہ رہتے ان کی قضا پوری کرنی ہوتی ہے. کفارہ روزہ کا رہتا ہے دو مہینے کو کرنا ہوتا ہے. عشر آدمی کے ذمہ رہتا ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے. تو فرائض کا درست کرنا سب سے پہلے ہوتا ہے. ہمارے ایک ساتھی سلسلے میں بیعت ہوئے تو 30 سال کی زکوٰۃ کی قضا نے ادا کی 18,000 روپے. اس زمانے میں کی قیمت ہوتی تھی 36 تولے سونا. 36 تولے سونے کی آج کل کتنی قیمت ہے؟ ہاں جی 18 لاکھ. ہاں جی تو زکوٰۃ لے کر آئے ہم نے دریائی یونیورسٹی میں تقسیم کی. آواز آ رہی ہے جی تنویر صاحب؟ آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ اس کو کیوں آ رہی ہے؟ جب آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے تو پھر یا جائیں اور یا ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کو آواز آئے. ان کو سمجھاؤ. یہ آواز کہاں آنا آنا بھی مناسبت ہوتی ہے. اگر آپ دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کو وہاں بھی آئے گی. وہ بار اللہ پہلے قضاء نمازوں کا دست. پھر یہی ڈاکٹر صاحب آئے. انہوں نے کہا والد صاحب نفل حج پر جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ لوگ عشر ادا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا عشر تو ادا نہیں کرتے ہیں یا تھوڑا ادا کرتے ہیں. پورا نہیں ادا کیا وہ اتنے سالوں میں. تو میں نے کہا پہلے تو آپ کو حساب کا ایک عشر ادا کرنا چاہیے. پھر پیسے بچے تو پھر سب نفل حج کے لیے جائیں. اس وقت تو آپ کا ادا نہیں ہے. نفل حج کے لیے جا رہے ہیں. لوگوں نے سنا ہوتا ہے کہ عمرہ کرنے سے کاروبار بڑھتا ہے. عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں. ہم ایک عمرے پر گئے تو اس میں ہمارے ساتھ تین آدمی انہوں نے شامل کیے ہوئے تھے گروپ میں. وہ وہاں پر جب ہم پہنچے غائب ہوئے تھے ہم سب. خیر مغرب کے وقت آئے. عصر کی نماز آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ جاتے سفر میں عصر کی نماز نہیں پڑھی. مغرب کی مغرب تو بھی افطار ہے. جلدی افطار کیا. رمضان کا مہینہ تھا. کہا پہلے عصر کی نماز پڑھو قضا پھر مغرب پڑھیں گے. اور اس عمرے کا کیا فائدہ جس میں نماز قضا ہوگی؟ اگر آدمی ایسے حالات ہو جائیں کہ نماز پڑھتا ہے تو عرفات پہ نہیں پہنچتا ہے حج قضا ہو رہا ہے. اور نماز چھوڑتا ہے تو عرفات میں پہنچ جاتا ہے، حج کی قضا بچتی تو کیا کرے گا؟ حج کو قضا کرے گا، نماز کو ادا کرے گا، کیونکہ حج کی وہ حج اور فوت ہو رہا ہے تو وہ دوسرے سال بھی ادا ہو سکتا ہے، اور نماز قضا ہوگی تو قضا نہیں ہے. خیر وہ پھر جب وہاں پر ہر شریف پر پہنچے تو ایک دوسرے سے گم ہو گئے، ساری رات پریشان پھرتے رہے. ساری رات بھی بیچاروں جا کر دوسرے دن صبح ملے، پھر آدمی ڈھونڈا گیا، پھر میں نے کہا کہ کبھی ایسے عمرے نہ کرنا جس میں نمازیں قضا ہوں. سب سے پہلے قضا نمازوں کو پڑھنا ہوتا ہے، جس کے ذمہ قضا ہے. یہ حاجت کے دو رکعتوں کے علاوہ باقی سارے نوافل کے اوقات میں اپنی قضاء کو دہرائے، اشتراق کے نوافل کے وقت بھی، چاش کے نوافل کے وقت بھی، عوابین کے نوافل کے وقت بھی، کسی وقت صحیح پر مشرق پڑھنا چاہتا ہو، سنت غیر مقرر پڑھنا چاہتا ہو، اس سب کی جگہ پر جلد از جلد اپنی قضاؤں کو مکمل کرے. پھر کسی کو یاد نہیں ہے تو اندازہ لگا لے کتنے عرصے کی قضاء ہیں. ہر نماز کے وقت یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ میں آخری نماز جو میری قضا ہے اس کو دوہرا رہا ہوں، یا اللہ جو پہلی قضا ہے اس کو دوہرا رہا ہوں. پھر اس سے متعین ہو جاتا ہے پہلی سے، پھر اب آج پہلی کی نیت کی تو وہ ختم ہوگی، اس کے بعد والی جو تھی وہ پہلی ہوگی. آخری کا بھی ایسے ہے کہ آپ نے آخری قضا کر لی، اب دوسرے وقت جو آخری کہہ رہے ہیں تو اب اس کے بعد ابھی آخری آ گئی، تو یہ متعین ہو جاتا ہے. ایک ہزار نمازوں کو دہرانا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اپنی قضائیں جو ہیں ان کو درست کرنا ہے. اگر کسی کو ویسے وسوسہ ہو کہ ہماری نمازیں قضا ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہے، ویسے وسوسہ ہو تو کس کا کرے؟ کہتے وسوسہ ہو تو آپ سے کہہ دیا نا کہ آدمی اتنی دوہرا لے کہ اس کے دل کو تسلی ہو جائے کہ بات صاحب میری قضائیں ختم ہو گئی. اور بلو جو ہے وہ ہوتا ہے جس آدمی کو احتلام ہو جائے تو 12 سال 7 مہینے 20 دن میں مرد بالغ ہو جاتا ہے. انگریزی اگر اس کو احتلام ہو گیا، 12 سال 7 مہینے 20 دن انگریزی یا 13 سال اسلامی. اور اگر احتلام نہ ہوا ہو تو پھر آدمی 15 سال اسلامی یا 14 سال 7 مہینے انگریزی پر آدمی بالغ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جتنی قضا ہے ان کو دہرانا پڑے گا، ٹھیک ہے. پھر جب قضائیں مکمل ہو جائیں پھر آدمی صاحب ترتیب ہو جاتا ہے. صاحب ترتیب کسی وقت علماء سے پوچھیں صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں، اس کے لیے پوری تفصیل بیان کرنی پڑے گی. فرض نماز، فرض زکوٰۃ، فرض عشر، فرض روزے، ان میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کو درست کرنا ہوتا ہے. کئی ساتھیوں نے بیعت ہونے کے بعد 2-2 مہینے کے کفارے کیے ہیں کہ جو روزہ رکھ کر توڑا گیا ہے اس کا پھر ایک قضا اس کی کرنی ہوتی ہے اور 60 کفارہ کرنا ہوتا ہے، 61 اس کا جرمانہ ہے، 61 روزے. اور اس میں جو ہے تو مالی کفارہ اس میں قبول نہیں ہے، یہ روزے رکھنے پڑیں گے. مالی کفارہ تب قبول ہوگا کہ آدمی معذور ہو جائے، ورنہ وہ نہیں ہے. یہ چیز پوری نہ ہوئی ہو، آپ بہت عمرے کریں، ساری رات حاجت پڑھیں، یہ فرائض واجبات آپ کے ذمہ باقی ہیں، تو آدمی پر اللہ کے تعلق کا اور ولایت کا دروازہ نہیں کھلتا ہے. ہاں وہ ایسے براقبے والا ہو جائے تو اس کو لا الہ الا اللہ کا براقبہ کرتے ہوئے اپنی جان بھی اس سے گم ہو جائے، ساری کائنات کو گم نظر آئے، اپنی جان بھی گم نظر آئے، اس پر بھی اللہ کے تعلق کا دروازہ نہیں کھلتا جب تک اس کے ذمہ یہ میں تو فرائض واجبات اس کے قضا رہتے ہوں، ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی، بڑی فکر کی ضرورت ہے. جنہوں نے نہیں شروع کیا ہوا ہے فوراً اس کو شروع کر کے وہ مکمل کریں. ٹھیک ہے جی. تو ایک یہ بات ساتھی نے پوچھی تھی اور ایک بلکیال صاحب نے خواب دیکھا, اس نے اس کو بیان کیا کہ گستاخان رسول اور وہ حربی کفار, گستاخان رسول اور حربی کفار. گستاخان رسول میں جو ہے تو ہیں جو پکے رجسٹرڈ ہیں, تو قادیانی ہیں ہاں جی, تو وہ علاوہ زندیق ہونے کے گستاخان رسول بھی ہیں ہاں جی. اور یہ مفتی صاحب 100 سال سے تاریخ ختم نبوت چل رہی ہے, لیکن 100 سال کے بعد بھی شرعی فیصلہ نہیں کرا سکی ہے. جو اسمبلی کا فیصلہ ہوا ہے نا کہ یہ قادیانی کافر ہیں, یہ شرعی فیصلہ نہیں ہے. اس بارے میں شرعی فیصلہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا ہوا ہے کہ یا تو بھاگیں گے یا مسلمان ہوں گے یا قتل ہوں گے. شرعی فیصلہ یہ ہے. پتا تھا اس کا آپ کو؟ اس فیصلے کا پتا تھا؟ شرعی فیصلہ یہ ہے اس کے بارے میں. اس نام سے قادیانی کے نام سے اسلامی ملکت میں آدمی رہ نہیں سکتا ہے, یا بھاگے گا یا اسلام قبول کرے گا یا قتل ہوگا. اس آدمی کا تعارف کراؤ جی, پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے اپنا تعارف کراؤ. کیا کرتے ہو؟ اچھا کالے کپڑا نہیں پہنا کرتے نا اللہ کے بندے. سبحان اللہ. تو کیا بات کر رہے تھے؟ آپ نے کہا کہ گستاخان رسول کا توبہ ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کے بارے میں سنا, دینی سیاسی پارٹی کہ ٹرینار کا, اس کا ایک کنیکشن ٹرینار کا ہے جی مودی صاحب. آپ ووٹوں کو یہ میں آ کر کہتے رہتے ہیں کہ صاحب کا کنیکشن ٹرینار کا, کیونکہ جب ان کی بہت بےزتی ہو گئی تو انہوں نے پھر ایک فری کنیکشن دیا ہوگا, تاکہ اس کے ساتھ جب اس کنیکشن پر لوگوں کی رابطہ ہوگا لوگ کہیں گے کہ جائز ہے. ماسٹر اسلم میرے پاس آ گیا کہ لڑنی کوتل کا فلانا آدمی کھڑا ہے الیکشن میں, اور اس کے مقابلے میں بنوری پیران کھڑے ہیں, وہ اس کی کردار کشی کر رہے ہیں, اس کے خلاف بول رہے ہیں. تو میں نے کہا اس نام تو مجھے کچھ مشکوک نظر آتا ہے, پہلے میرے سامنے آیا ہوا ہے, میں تحقیق کر کے بتاؤں گا. تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ آدمی ہے جو نیٹو کو سپلائی کرتے ہیں ٹرالوں میں, مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے اسلحہ اور ان کو گئے تو غلہ اور باقی چیزیں دوائیاں اور ان کے سارے چیزیں سپلائی کرتا تھا. یہ تو وہ آدمی ہے. میں نے کہا یہ تو واجب القتل ہے, مال اس کا غنیمت ہے, تو اس کے بارے میں تم میرے پاس آیا ہے کہ اس کلیکشن کو اس کو ووٹ دیا جائے. تو اس نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں معافی چاہتا ہوں, میں پھر نہیں کہوں گا. میں کیسے میرے پاس جب آیا کرو تو پوری تحقیقی بات لے کر آیا کرو, ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ ہو گیا بس ہو, جو سن لیا اس کو آ کر بیان کر دیا. ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے, آدمی کے کینسر کا مریض دم کرنے کے لیے آئے ہیں, تو دوڑ کر گیا پانی کی بوتل لے کر آئے. تو میں کہا برخوردار آپ تو یہودی پانی کی بوتل لے کر آئے, پیسے تو شکرار اور یہودی کو دے دیا فلسطین پر بمباری کے لیے, اور دم مجھ سے کرانے کے لیے آئے ہو. تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی کہ زحمت نازل ہوگی؟ دم تو رحمت ہے, تو رحمت ایسے ہی نازل نہیں ہوتی ہے کہ جو کچھ میں کروں رحمت نازل جایا کرے. ہمارے ڈاکٹر صاحب تھا, اس کی گھر والی کو کینسر تھا, تو اس کو پنڈی میں ہمارے بزرگ ہیں کچھ رئیس برادران بڑے صاحب تاثیر لوگ ہیں, تو ان کے دم سے کینسر تک کی شفا ہو جاتی ہے. اس ڈاکٹر صاحب کی گھر والی کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا, نہیں ہوا تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے کمرے میں تصویر ہے. تو اس نے کہا میں بڑا آیا, میں نے بڑا دیکھا غور کیا تو کوئی تصویر نہیں تھی, پھر دیکھا تو جو دوائی کی بوتل ہم لائے ہوئے تھے کف سیرپ وہ تصویر تھی, کہ اس کو جب میں نے اٹھایا تو دم کی تصویر شروع ہو گئی. خدا تیرا دربار راجواڑا نہ دے سزا کوما اور وہ چلی گئی ہو ماں کار بوشیدہ سے خبر ہے نا رو رہا, خدا دربار راجواڑا نہ دے کہ ماں گٹ نم دے دو گٹ شیخ الحدیث نما کار بوسی گٹ مفتی نما کار بوسی نہ خبر ہے دا سے خبر ہے نا دا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب ایران جا رہے تھے تو بہت مشکل حالات آگے اطلاعات آ رہی تھی, تو ہر پڑاؤ سے ایک خط لکھتے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ ہمارے لیے مدد بھیجی جائے, مدد بھیجی جائے, مدد بھیجی جائے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک خط لکھا, خاتون نے یہ لکھا کہ اے سعد بار بار مڑ کر مدینے کی طرف نہ دیکھو, میں نے تمہاری مدد کرنے والے کو تمہارے ساتھ بھیج دیا ہے. اے سعد بار بار مدینے کی طرف مڑ کر نہ دیکھو, میں نے تمہاری مدد کرنے والے کو تمہارے ساتھ بھیج دیا ہے, لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کا کسی کے ساتھ رشتہ نہیں ہے, وہاں تعلق تقویٰ کا ہے. تو اپنے ساتھیوں کو تقویٰ کی تاکید کرنا, نیکی کی تاکید کرنا, گناہوں سے توبہ اور نیکی کی تاکید کرنا, اور پھر جب وہاں تک وہاں پر پہنچ جاؤ تو اپنے لشکر سے کچھ اچھے آدمیوں کو منتخب کر کے ایران والوں کو جو ہے تو جا کر ان کو دعوت دے دیں, اسلام کی دعوت دیں, پھر جزیہ کی دعوت دیں, اور پھر کہیں گے دونوں باتوں کو جب تم نہیں مانو گے تو پھر ہمارا تمہارے ساتھ مقابلہ ہوگا, جب یہ تم کر لو تو پھر بے فکر ہو جانا, پھر تم مقابلہ ان کا اور تمہارا نہیں ہے, مقابلہ ان کا اور اللہ کا ہے, اور اللہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا ہے. تو وہ جب گئے اور دجلہ جب پل بھی ٹوٹا ہوا ہے, کشتی میں نہیں ہے, تو انہوں نے کہا اس کو کیسے پار کریں گے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ نے کہا اس کو ایسے پار کریں گے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے بحیرہ قلزم کو پار کیا تھا, لیکن انہوں نے مشورے کے طور پر کہا کہ سلمان فارسی رضی اللہ نے کہا کہ امیر اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ کے لشکر میں کوئی گناہ کبیرہ والا آدمی نہ ہو, اگر گناہ کبیرہ والا ہوا پھر پار نہیں کر سکیں گے, اور نہ ہوا تو پھر پار کر لیں گے ہم. تو انہوں نے اپنے لشکر پر نگاہ ڈالی, اتقوا من خراسۃ المومن فانہ ینظر بنور اللہ وینتقی بتوفیق اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اللہ کی توفیق سے بولتا ہے. اور لشکر میں نگاری نے کہا الحمدللہ میرے لشکر میں کوئی گناہ کبیرہ والا نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر بسم اللہ کر کے گھوڑے دریا میں ڈالو. دریا دجدہ جو ہے وہ اتنا بڑا دریا ہے کہ اس میں چھوٹا بیری جہاز چلتا ہے, اسٹیمر جہاز چلتا ہے, اور بس پار کیا. اور ایرانیوں نے کہا کہ یہ تو دیوان آمدن دیوان آمدن, البدایہ و نہایا عربی کی تاریخ کی کتاب ہے, یہ جملہ بھی اس میں فارسی کا لکھا ہوا ہے, دیوان آمدن دیوان, دیو آ گئے دیو آ گئے, دریا کو پار کر کے آ گئے. یہ کبھی نوجوان لوگ پڑھیں نا علامہ وقدی کی کتاب صحابہ کے جنگی کارنامے، اتنا چسکا ہے اس میں کہ ناول اور یہ انٹرنیٹ اور یہ گندی تصویریں جن کو دیکھ دیکھ کر تیری ٹوٹیاں لیک ہو گئی ہیں، ٹوٹی تیری لیک ہے، ہڈیاں تیری کمزور ہیں، میرے طرح بوڑھے آدمی کے ساتھ دوڑ نہیں سکتے ہو. وجہ کیا ہے کہ ٹوٹیاں لیک کی ہوئی آپ؟ تو آپ ٹوٹی لیک میں پانی کہاں ٹھہرتا ہے؟ تو وہ تنہائی کہاں اس میں بدن میں ٹھہرے؟ تو اگر علامہ وقدی کی کتاب کو پڑھو صحابہ کے جنگی کارنامے، پھر تمہیں پتہ چلے کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے. ہمارا جو آبائی گاؤں ہے نا، اس کا چرسی بنگی بے نمازی بھی جو ہوتا ہے نا، چرسی بنگی بے نمازی آدمی ہوتا ہے، مولانا غربی صاحب کہا کرتے تھے کہ چتا کے لیے چرسی اور بر کے لیے ولی لا برابر. غربی سے ببری سڑے دو بھائی، صبح نے بھتیجے سے پوچھا، میں نے کہا کہ دا غربی سے دا خبر ہے سب مطلب ہو ناغے دا مطلب مطلب دا اس کلا دن مانے جانور کھولو وقت راضی نو بیا ٹول و نمک کے دا زمون دے کری دا کرے گی خدا چرچان بنگیاں ٹول نمک کے وہ جو سازان توا کس پرواہ دینا کہ اس منگا بس راگلی ہو. ایک دفعہ نے کہا کہ ایک جلوس نکالے ہوئے تھے کسی مسئلے میں، تو اس میں اطلاع آئی کہ وہ پولیس کو لا رہے ہیں اور بڑی پٹائی کریں گے، بےزتی کریں گے. تو اس لیے ہمارے کوئی 15-16 مسئلے ہیں کہ ائمہ مساجد کو جلوس سے نکال دیں کہ بےزتی نہ ہوتی. ان کو نکال دیا، وہ کہتے ہیں کہ چرسی بھنگے والے، انہوں نے پوچھا استادان کرتا دی، استادان مذاکرات کی، مجھے غم نے نہ کہی منگا ولاڈو. تو یہ بات اس وجہ سے ہوئی ہے کہ تعلیم تو پرانے زمانے میں عام نہیں تھی نا، لیکن ہمارے گاؤں کے خنزارہ صاحب ہوتے تھے، وہ ایک کتاب لیے ہوئے پھرتے تھے، صحابہ اکرام کے حالات اس طرح کی کتاب تھی. تو آ جاتے تھے بازار میں بیٹھے، سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے، وہ پڑھتے تھے، بڑے سر سے پڑھتے تھے سب خود میں. اس بامودی سی تعلیم نے ایسا جذبہ بیدار رکھا ہوا ہے. صحابہ کے تجیب حالات ہیں، رجال اللہ تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ہمارے مولانا منجان صاحب کہا کرتے رجال سڑی دی سڑی، قرآن مرتبہ سڑی دی، رجال اللہ تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ان کو تجارت بے و شرا یہ سارے مفادات اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکتے. یہ دیہو سڑی تو گوائی قرآن مجید کرے گا. سبحان اللہ، مولوی صاحب آتے جاتے رہیں گے جی. جی آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ہاں جی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بس یہ تو کوئی آپ لوگوں کی برکت تھی، دین کی برکت تھی، میں بول پڑا، ورنہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آتے جاتے رہیں گے انشاءاللہ. ملیان صاحبان خزر نہ بیت قوما جی غزان اللہ دانشوران بھی وغد تلل لاتل کے اندازہ اشورا سڑی شوے در بیا بکور مجھے داخلہ ہی کہتا بیت دیتا ہوا بس لاس لگے کرنٹ بڑا شیار کے بہت سیدھا سے نہیں کی بیت کرنٹ دے نا نہ ہو خواری ہواڑی سگا دے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ کے پاس گئے تھے بیعت ہونے کے لیے، انہوں نے کہا بیعت میں تب کروں گے جب تقریریں چھڑاؤں گا تجھ سے. تول کے لیے تیار نہیں، انہوں نے بیعت نہیں کیا. پھر رائے پوری رحمۃ اللہ کے پاس تین بار گئے ہیں، دو بار انہوں نے واپس کیا ہے، تیسری بار بیعت کیا. پھر آدمی کامل سے بہت اللہ کے تعلق والے آدمی تھے اور بہت ضرورت و شجاعت والے آدمی تھے. وہ پھر بس شاید بیعت والی مجلس میں ان کی خلافت ہو گئی یا فوری طور پر سرسے میں ہو گئی، کیونکہ باقی ان کا سارا مجاہدات مکمل تھے. دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا سارے مفادات ترک کیے ہوئے تھے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.